twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ondernemer Rob Baan geeft zijn werknemers al jaren gratis een gezonde lunch. Iedereen enthousiast, behalve de Belastingdienst. Baan moest jaarlijks tienduizenden euro's aan de fiscus overmaken. Na een oeverloze juridische strijd is hij nu in het gelijk gesteld. En hij vertelt zijn verhaal zometeen in Villa VDB. Nu eerst. Invallen vanwege Russische inmenging bij de Europese verkiezingen. Je hoort er meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. De politie heeft in Brussel en Straatsburg huiszoeking gedaan in panden van een medewerker van een Nederlandse Europarlementariër. Het is een medewerker van Marcel de Graaf van Forum voor Democratie. Zo melden bronnen aan de NOS. Politie viel een huis en twee kantoren binnen in het onderzoek naar inmenging door Rusland. Eind maart werd bekend dat het pro-Russische nieuwskanaal Voice of Europe propaganda in Europa verspreidt. Uit Tsjechië werd gemeld dat Moskou Europarlementariërs benaderde of betaalde. Onder meer afkomstig uit Nederland. De Graaf was niet bereikbaar voor commentaar. Het onderzoek naar de juwelenroof op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht 2 jaar geleden. Heeft de politie naar een nieuwe verdachte geleid. De overval op de prestigieuze kunstbeurs was op klaarlichte dag. Vermomde en gewapende overvallers sloegen vitrines in met een moker. En de sieraden die werden gestolen hadden een miljoenenwaarde. Het onderzoek leidde ook naar 2 diamanten. Jolanda Dols van de politie in Limburg. Mevrouw Dols, wat kunt u vertellen over die nieuwe verdachte die in beeld is? Nou, het opmerkelijke hieraan is dat er een vrouwelijke verdachte in beeld is gekomen. Zij is opgetreden, zoals wij dat noemen, als facilitator. En ik zal het wat meer duiden. Dat heeft ermee te maken dat zij een auto gehuurd heeft op een vliegveld in de buurt van Frankfurt. En die auto die is te linken aan de brutale roof bij de Tefafbeurs in juni 2022. Zij is een van de handlangers van die mannen. 4 mannen waren het, verkleed met petten en brillen op en plaksnorren. Hè? We kennen de beelden nog. Ja, dat klopt. Die naar de boel kort en klein sloegen en sieraden meenamen. Is zij nou de enige die u in beeld heeft van de verdachten? Nou, er zijn nog 2 dames in beeld gekomen. Deze dames die hebben die auto weer teruggebracht naar dat verhuurkantoor. Maar we weten niet precies welke rol zij daarin gespeeld hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat zij te goeder trouw zijn. Dat ze in opdracht of op vraag van iemand die auto teruggebracht hebben. En die betrokkenheid die willen we wel verder onderzoeken. Dus we hopen ook door met deze informatie nu naar buiten te gaan, dat er mensen op gaan reageren en ons daar iets meer duidelijkheid over kunnen gaan verschaffen. Ja, is er iets van de buit ooit teruggevonden? Ja, er zijn inmiddels 2 diamanten teruggevonden. Eentje is getraceerd in Israël en eentje in Hongkong. En via onderzoek, via de GIA, dat is een speciaal instituut in New York, daar zijn ze uiteindelijk opgedoken. En die hebben we kunnen terugbrengen naar een van de colliers die gestolen is tijdens die brutale roof. Ja. Iedere diamant heeft specifieke kenmerken en op die manier zijn we erachter kunnen komen. Een internationaal opererende bende. Nu heeft u dan wat mensen, handlangers of mogelijke handlangers op het oog. Die hoofdverdachten, die mannen die overval pleegden, zijn die in beeld? Daar zit wel een moeilijkheid aan. We weten dat die verdachten die we ook op de beelden hebben laten zien, die maken gebruik van verschillende identiteiten, aliassen. En dat maakt het wel moeilijk in die zin dat we de juiste naam bij de juiste personen moeten zien te krijgen. We hebben het vermoeden dat ze zich op dit moment in de plaats Niš in Servië bevinden. Kan ook zijn dat ze in de omgeving van Belgrado bevinden. Maar die verschillende identiteiten, dat belemmert wel enigszins. Ja, en met dit nieuws hoopt u dat mensen die mogelijk wat meer weten zich nog melden bij de politie. Ik dank u wel, mevrouw Dols van de politie in Limburg was dat. Saudi-Arabië roept Israël op om wat het noemt de genocidale slachtpartij tegen Palestijnse burgers te stoppen. Het land noemt Israëls daden schandalig en roept Israël op het vonnis van het internationaal gerechtshof na te leven. Dat oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met de aanvallen. De gasboringen op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog kunnen beginnen. De omgevingsvergunning voor het project is aangepast en goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. Maand geleden zette de rechter een streep door de vergunning op verzoek van organisaties als Greenpeace en de Waddenvereniging. Dirk Kuyt heeft zijn contract verlengd als trainer van het Belgische Beerschot. Onder leiding van de 43-jarige Nederlander werd Beerschot dit seizoen kampioen op het tweede niveau. En Kuyt tekent een contract voor het komende seizoen. Veel pensioenfondsen stellen de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel uit. Op dit moment zeggen maar 3 fondsen dat ze begin 2025 overstappen. Een half jaar geleden waren het er nog 25, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De redenen voor een latere overstap lopen uiteen, zegt economieverslaggever Roland Müller. Enerzijds willen die fondsen dat natuurlijk heel goed doen. Het gaat om heel veel geld. Dat geld moet ook eerlijk verdeeld worden. Dus dat vergt ook uitgebreid overleg met de sociale partners, de werkgevers en de werknemers. En dat gebeurt op allerlei verschillende momenten. Dus er moet in het voortraject moet dat al besloten worden. Maar binnen het pensioenfonds zelf moet er ook nog met werkgevers en werknemers gepraat worden. En dan moet er een gedegen plan liggen waarvan dan ook nog de AFM en de DNB dan ook weer iets van moeten vinden. Dus het kost ook veel tijd. Hè? Dus, en het moet goed gedaan worden. De meeste pensioenfondsen verwachten nu dat ze in 2026 het nieuwe stelsel zullen invoeren. Vliegbasis Leeuwarden neemt maatregelen tegen de PFOS-vervuiling op en rond de basis. PFOS valt in de categorie kankerverwekkende stoffen met de naam PFAS. Op de vliegbasis zijn 13.000 keer meer van die stoffen gemeten dan is toegestaan. Dat is de grootste overschrijding van heel Nederland. En mogelijk komt dat door chemisch blusschuim dat jarenlang is gebruikt. Na de bouwvakvakantie wordt een stuk grond op vliegbasis Leeuwarden zelf afgegraven. Later moet ook de omgeving worden schoongemaakt. De weersverwachting nog. Buien met kans op onweer en hagel. Verder ook wat zon. 16 tot 18 graden vanmiddag. Morgen opnieuw wisselvallig. En ook dan een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn meerdere files te melden. Allereerst de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen staat een kapotte vrachtwagen. Daarom nu 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp. Verder is het druk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer met een kwartiertje op onthoud. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de Duitse grens file tot aan Zevenaar. Wel geteld 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot slot even naar de N36. Dat is de weg tussen Almelo en Ommen. Tot 3 uur vanmiddag is de weg in beide richtingen dicht bij afrit Vriezenveen. Dat komt door een ongeluk. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of verzuipen in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Volgens de eeuwige almanak is het vandaag de dag van de vredesbewaarders. Met een gedicht van Theo Danes erbij. Ja, liever pen dan zwaard. Nee, ik heb dus geen bezwaar dat de vrede wordt bewaard. Maar onthoud dan ook eens waar. Ondernemer Rob Baan is de gast in de villa. Hij voerde een jarenlange juridische strijd met de Belastingdienst om zijn werknemers een gratis gezonde lunch te geven. In Terug naar Toen gaan we met Frits Spits terug naar deze dag in 1978. Hij presenteerde toen zijn allereerste avondspits. En in Parijs worden 4600 historische menukaarten geveild. Culinair historicus Lisette Kruijf vertelt straks wat daar zo bijzonder aan is. Maar we blijven in Parijs. Eerst naar het tennis op Roland Garros. Partij in de tweede ronde van het enkelspel bij de mannen. Jesper de Jong tegen Carlos Alcaraz. Jan Roef. Ja, Jurgen. Het dak is dicht boven het Cours Philippe-Chatrier. Wedstrijd wordt natuurlijk gespeeld op het centercourt van Roland Garros. Carlos Alcaraz, de wereldtopper, als derde geplaatst in Parijs. Jesper de Jong, de qualifier die in de eerste ronde won. van Roland Garros. En dat was wel een fantastische prestatie natuurlijk van Jesper de Jong. En vandaar dat hij dus nu speelt tegen Carlos Alcaraz. In die eerste set heeft de Jong al de service gebroken van de Spanjaard. Maar Alcaraz heeft teruggebroken 2-1 in die eerste set. Maar het is een grote wedstrijd natuurlijk voor Jesper de Jong als qualifier in de tweede ronde spelen tegen Carlos Alcaraz. Wedstrijd dus net begonnen. 2-1 voor Jesper de Jong in de eerste set. Jan houdt ons op de hoogte in deze villa. Eens even kijken, want we hebben natuurlijk ook een huisvriend vandaag. En die staat bij de intercom. En dat is Marjolein de Rooij, voorzitter van de vakbond voor dieren. En ook adviseur op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en natuur. Marjolein, goedemiddag. Goedemiddag. En je wilde het met ons hebben over een boek, hè? Ja, ik heb dit weekend een boek gelezen. Dat heet Bitch en het is geschreven door Lucie Koek. En eigenlijk is dat een heel feministisch boek over evolutie en de rol van het vrouwtjesdier daarin. En het boek gaat eigenlijk over hoe de vooroordelen over vrouwen en dus ook vrouwelijke dieren de evolutietheorie en de wetenschap hebben beïnvloed. Oké, want ik denk onmiddellijk Darwin, hè? Die ging ook uit van weer van de mannen dus in de dierenwereld. Nou, toen Darwin leefde, toen was dat de Victoriaanse tijd. En die staat synoniem voor conservatisme, preutsheid, stijfburgerlijkheid. En dat was dus ook het mensbeeld wat Darwin had destijds. En dat was ook het beeld wat hij op de dieren die hij onderzocht plakte. Dus we lezen daar in Darwins geschriften weinig over vrouwen, diertjes, dieren. Ja, ze deden sowieso weinig onderzoek naar vrouwen. Niet alleen Darwin, maar ook alle wetenschappers die daarop volgden. Dus ze keken vooral naar het gedrag van de man en dan vooral vanuit een conservatieve blik. Dus de vrouwen bleven thuis en de mannen gingen op jacht. Ja. En het gedrag van de vrouwen was ook helemaal niet zo relevant, dachten zij in de evolutie en in onderzoeken die daarna volgden. En in dit boek worden dus een aantal wijdverbreide misverstanden opgeheven, zeg maar. Noem eens wat voorbeelden. Ja, dat is natuurlijk het leuke. Toen in de jaren 70 van de vorige eeuw er ook vrouwelijke wetenschappers kwamen, die hadden een ander mensbeeld en ook een ander wereldbeeld. Die waren veel liberaler en die gingen vooral kijken naar de rol van de vrouwelijke dieren in bepaalde diersoorten. En een van de voordelen die er altijd waren was dat vrouwen niet vreemd gaan en mannen wel. En toen zijn bijvoorbeeld die vrouwelijke onderzoekers die zijn gaan kijken naar vogels. Naar de zangvogels die bij ons in de tuin op dit moment heel romantisch samen een nestje aan het bouwen zijn. En toen kwamen ze erachter dat 70% van die vogels na zonsopgang regelmatig even bij de buurman langs gaat. Ja. En voor iets meer dan een praatje. Dus als jij straks die vogeltjes heen en weer ziet vliegen, die wormpjes en andere beestjes naar hun kuikentjes brengen, dan is de kans dus heel groot dat het mannetje het kroost van een ander voert. Ja. Voor deze vogels geldt ook, ze gaan eigenlijk nooit vreemd. Ze voelen zich overal thuis. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja. Ja. En over het moederschap, hè, daar staan ook voorbeelden van. Ja, ook daarvoor gold. En misschien was dat ook wel een soort wensdenken, hè? Net als niet monogamie. Dat de dieren, dat vrouwelijke dieren het liefste voor hun eigen kroost zouden zorgen. En nu blijkt dat er verschillende diersoorten zijn, zoals een giraf, een vleermuis, een hyena, die hebben een vorm van kinderopvang. Dus die brengen hun kroost naar een oppasser. Dat kan een andere moeder zijn, maar dat kan ook een vader zijn, of een tante, of een ander dier van hun groep. En dan kunnen zij voor gaan zoeken, wat natuurlijk regelmatig gebeurt. Maar er is ook een apensoort waar de moeders hun kinderen ook ergens in een crash droppen. En dan buiten gehoor en zichtsafstand van hun kinderen gewoon in de boom, in een nest, met elkaar gaan zitten keuvelen. Ja, ja. En na een paar uur weer terugkomen en de zorg weer terugnemen. Wat grappig. En dan begrijp ik dat we de haan nog even van zijn voetstuk moeten halen. Ach, de haan. Ja, de haan. Kijk, het zijn natuurlijk niet alleen vrouwen die slachtoffer zijn geweest van het conservatieve wensdenken. Dat zijn natuurlijk ook de mannetjes. En een haan is zo'n typisch voorbeeld waarvan we denken dat dat een heel actief, agressief dier is, wat vooral bezig is met het bekoren van de vrouwtjes. En een haantje, dat staat zelfs in de Dikke Vandaal, is een mens die zich stoer gedraagt en een ruziezoeker en een macho. Maar een echte haan is juist een heel gevoelig dier, dat vooral gericht is op het beschermen van de groep hennen. Hij let op gevaar en hij helpt de hennen bij het zoeken van voedsel. En hij is helemaal niet zo agressief als dat wij hem in de literatuur, maar ook in ons eigen beeld doen voorkomen. En ja, hij maakt wel een hoop lawaai. Dat is wel degelijk het geval, maar daar is dan ook echt alles mee gezegd. Ja, ja. Mooi voorbeeld uit dat boek dus, Bitch, van Lucie Koek. Als u het wil gaan lezen, dat is het boek waar het over ging. Hartelijk dank voor deze tip. Marjolein de Rooij, huisvriendin van de villa en voorzitter van de vakbond voor dieren. Stevie Wonder was dat en Uptight. U luistert naar Villa VVV. Rob Baan is eigenaar van het microgroentebedrijf Koppertkres. Jarenlang gaf hij zijn werknemers een gratis gezonde lunch. Dus geen broodjes kroket, maar voornamelijk gezonde groenten. Nou, helemaal niks mis mee zou je zo denken. Maar de Belastingdienst die zag dat als verkapt loon voor die medewerkers. En dus moest Baan ieder jaar tienduizenden euro's extra aan belasting betalen. Dat vond hij niet leuk. Hij vond het ook niet terecht. Dus hij begon een juridische strijd. Daar is hij nu uiteindelijk na een hele lange tijd in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Meneer Baan, hartelijk welkom. Dank u wel. U was hier 2 jaar geleden ook. Toen had u net een rechtszaak verloren. Ja. Maar in totaal ben ik geloof ik 8 jaar hiermee bezig geweest. Hè, met dit gehakketak. En ja, nu dus bij de hoogste... al langer, maar ja. Rechtelijk ja. En nu bij de hoogste rechter dus uiteindelijk nu gelijk gekregen. Was het dat allemaal waard? Absoluut. Absoluut. Ja, ik word al 4 dagen met een enorme grijns wakker 's morgens, dat kan ik je vertellen. En het personeel getrakteerd ook, of niet? Ja. Slagroomsoezen en ja. Nee, natuurlijk niet. Niet gezond. Nee. Lekkere snacks, ja. Ja. En want u kwam hier net binnen en u hebt nog een succesje geboekt, want ook nu de Tweede Kamer heeft dit eens even opgepakt. Ja, ik kreeg net een bericht van Art van der Steur, die heeft het bij de VVD gelobbyd. En er is een Kamervraag gesteld aan staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ja, daar wordt eigenlijk gezegd van jongens, dit moeten we landelijk voortzetten. Ja. Omdat het klinkt zo raar, hè? U wilt iets goeds doen. Mensen gezond laten eten tussen de middag. Dat voor ze opdienen, zou ik maar zeggen. En voor ze betalen. En dan wordt u daar toch voor gestraft door de Belastingdienst. Nou, zo vond ik het ook. Alleen, ja, er zijn hele oude regels over de gratis lunch. Dat mag niet. Alleen, wij hebben het dus anders gedaan. We hebben gezegd, we steken het in via de bedrijfsarts. Van, vindt u ook dat wij wat moeten gaan doen aan de gezondheid van de mensen met voeding? Nou, dat vonden ze. Wat vindt u, met wie moeten we het doen? Nou, met de Arbodienst. Arbodienst vond een goed plan. Getoetst bij het ministerie van Sociale Zaken. Goed plan, opgenomen met de OR. Ingevoerd, doorgevoerd. Een heel gezonde lunch. Heel fanatiek, met voedingscentrum, met alle diëtisten, met goede cateraars. En dan zeg je, ja, kijk, dit is voeding die gezondheid is. En dat hoort binnen de Arbo. Dus wij willen dit eigenlijk gewoon doorzetten. Maar de Belastingdienst kijkt heel ouderwets naar gewoon een lunch is een lunch, is een broodje kroket en een kadaverstaaf. Maar dat is dus niet wat wij willen. En het onderscheid is dus de gezonde lunch. Ja. En daar hebben we dus uiteindelijk gelijk in gekregen. Ja. Maar kijk, als u dat zo graag wil voor uw werknemers, voor uw luisteraars, zou ik bijna zeggen. Dat zijn onze voor de landgenoten. Ja, nee, maar dan kan je ook zeggen, nou oké, nou, dan betaal ik die belasting gewoon. Want ik vind het belangrijk genoeg om dat dit gebeurt. Ja, dat is leuk. Maar kijk. Die mensen krijgen al gratis eten. Dat is best wel een aardig bedrag. Daar kan je een leuke fiets van kopen. Trust me. 200 medewerkers, dat hakt er aardig in. Maar belasting betalen, 9%, 12%. We hebben het echt geprobeerd bij belasting. Doe 20%. Maar 80%, dat is een signaal van dat is fout. U doet iets fout met VAUD. U krijgt een boete. Ja. U moet zich schamen dat u dit doet. Dit gaan we afstraffen. En dat signaal vond ik dus onterecht. Ja. Dat was mijn principe. Want als u de werknemers had laten betalen voor de lunch, dan was er niks aan de hand geweest. Ja, maar als mensen betalen, willen ze die kadaverstaaf en de broodje kriket. Ja. En ik wil per se hebben dat ze groente eten. Want neem ons eens mee terug. Hè? Want u kwam de bedrijfskantine in op een zeker moment. En toen zag u dat ze dus inderdaad die broodjes kroketten aten. Ja, kijk, het bedrijf is gegroeid van 13 man naar 200 in 20 jaar tijd. Dus dat sluipt allemaal op een bepaalde kant op. Op een gegeven moment zag ik daar roze koeken en Coca-Cola. En ik geef mijn lezing over voeding en gezondheid. En de tuinbouw wil meer groente laten consumeren. De overheid zegt meer groente eten. En ik zie mijn eigen mensen eigenlijk daar niet aan voldoen. En dat wil ik niet. Onze mission statement is dat onze mensen moeten gezond een pensioen kunnen halen. Ja. Nou, dan moet je ze ook beschermen tegen wat de verleidingen zijn. Ja. En wat werd er dus uiteindelijk dan aangeboden, dus na de omslag, zeg maar? Nou, een salade niçoise met een anchovisje erop en zo. En dan krijg je de grote jeromikers die eigenlijk dus om dat stuk vlees vragen en ervoor willen betalen. Die krijgen dan gratis, dat is de truc dus, gratis een bak salade voor de neus. Ja. Die ze met smaak op zitten eten. En thuis ook de verandering gaan brengen. Ja. Dus je krijgt een hele verandering in je bedrijf, bij de mensen en bij de gezinnen. Dus het is echt een hele goede investering. Ja. Even luisteren naar Koosje Dijkstra. Is voedingswetenschapper bij het Amsterdam UMC. Groente aanbieden tijdens de lunch is gewoon een goed idee, zegt ze. Ja, het is wel belangrijk om groente te eten voor een gezonde lunch. Want als we naar de cijfers kijken, zien we dat 75% van de bevolking niet voldoende groente eet. En het eten van groenten is toch in verband gebracht met allerlei positieve gezondheidsuitkomsten. En vanuit de Gezondheidsraad wordt eigenlijk gezegd, nou, je moet 250 gram klaargemaakte groenten eten per dag. Nou, als je dat allemaal bij de avondmaaltijd moet eten, dan is dat best een hoop. Stel je voor een bord vol groenten. Als je dat dus bij de lunch eet, verdeel je dat eigenlijk en kom je makkelijker aan de aanbevolen hoeveelheid groenten. Maar we zijn het eigenlijk helemaal niet gewend om groenten te eten bij de lunch. Het zit niet vaak in onze broodtrommeltjes. Sommige mensen kiezen voor een salade, maar de meeste kantines hebben ook niet veel groenten in het assortiment. Nou, we hebben uit een onderzoek wat we deden op basisscholen, wat er gebeurt als je kinderen groenten geeft bij de lunch, dan zagen we dat voor de studie at zo'n 7% van de kinderen at groenten. Gaf je die kinderen elke dag groenten, dan zagen we dat dit steeg naar bijna 60% van de kinderen. Nou, we deden dat door bijvoorbeeld groenten op het brood te doen, wat groenten tussendoor te geven, wat rauwkost. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan het nemen van een salade of een groentesoep. En er zijn dus ook kantines waar je bijvoorbeeld een warme lunch met groenten kunt eten. Dus dat zijn eigenlijk makkelijke manieren om je groenteinname bij de lunch te verhogen. U zit in stemmen te knikken. Ja, wat doe ik hier nog? Nee, maar ik ken Koosje goed en Jaap Stadel ook, waarmee ze samenwerkt. Het is heel moeilijk om s'avonds, wat eigenlijk zeggen we 250 gram, dat zeggen we in Nederland. Wereldwijd zeggen we 350 gram. Het voedingscentrum houdt 250 gram aan, omdat het zo ontmoedigend is als je maar 150 gram eet om 250, om 350 te zeggen. Dan ga je, nou, later maar, dan ga ik er nooit redden. Maar het is inderdaad zo, als wij s'avonds met z'n tweeën zouden eten en we moeten dus 350 gram eten, eten we anderhalve bloemkool met z'n tweeën. Ja. Dan word je stikzagrijnig van. Ja, dus, maar als je het verdeelt over de dag en je maakt een bloemkoolsoep, ons geheime wapen is de soep. Ja. Als je bij ons een kop soep neemt, heb je 100 gram groente te pakken. Ja. Nou, dat is zo makkelijk en dat gaat zo makkelijk weg. Mensen knappen dat op. Wat zij ook aanstipt is natuurlijk een beetje de lunchcultuur die in Nederland is ook een beetje je bestelt een kroket en zo en je doet nog een wit broodje erbij en dat is het ongeveer. Ja, in de jaren 60 zijn we dat gaan veranderen. Vroeger aten we tussenmiddag warm. En heb ik nog meegemaakt, zo oud ben ik. En daar zijn we helemaal kwijtgeraakt. Ik heb een huisje in Spanje en dan zie ik dus aan het verbouwen. Dan zie ik mijn bouwers zitten dus met een smakelijk gewoon heel veel gebakken groenten te eten en zo. En ik, wat doen we nou verkeerd in Nederland? We werken te hard, we werken te intensief en we hebben geen tijd voor de lunch. Ja. Dat hebben we ook bij ons geregeld. Hè? Het had een timer, je mag niet sneller eten dan 20 minuten. Want het duurt 20 minuten voor je hersens weten dat je maag vol is. Oké, wat grappig. Nog even naar Koosje Dijkstra terug, de voedingswetenschapper. Over de lunchcultuur en dan ook met name hoe dat in andere landen is. Nederland heeft echt een broodtrommel lunchcultuur. De meeste mensen eten snel hun bammetje of achter de computer op of snel in de kantine. We zien bijvoorbeeld ook op de basisschool bestaat de pauze uit een klein kwartiertje. Vaak is dat ook lestijd, dus kinderen moeten dan terwijl ze hun broodje eten ook naar een educatief programma op de televisie kijken. En je kan je wel voorstellen dat dat niet leidt tot een hele gezonde en gevarieerde lunch. En als we bijvoorbeeld kijken naar meer de zuidelijke landen, dan nemen mensen daar echt veel meer tijd om te lunchen tussen de middag. Dit maakt dat je een meer gevarieerde lunch kan eten. En bijvoorbeeld in Frankrijk krijgen scholieren een 3-gangen lunch tijdens de pauze. Echt met een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. Er is standaard salade en groente bij. En dat maakt dat kinderen echt gezonder eten. Voedingswetenschapper Koosje Dijkstra. Jullie hebben geen contact gehad van tevoren, maar we kennen elkaar goed, hoor. Dus het klopt als een bus. Ja. U hebt er wel iets in beweging gezet, want grote bedrijven als de Rabobank, Universiteit Utrecht, de provincie Zuid-Holland, die gaan allemaal ook op deze manier te werk nu. Hè? Ja, maar we zijn al heel lang hiermee bezig, in andere gremia. Alleen, die Belastingdienst zet er maar constant tussendoor. Dus dat was ook een tegenstelling die er is. Ik praat met de overheid over gezonde voeding. LNV, provincie Zuid-Holland. Ik praat met al die mensen. Er zitten allerlei commissies, denktanks. We moeten het beter gaan doen, enzovoorts. Alleen die belasting staat elke keer tussendoor met zijn regel uit 1962. Ja. En ja, die is nu duur doorbroken. Hoewel, we moeten kijken of het allemaal klopt. Want ze hebben ondertussen de spelregels stiekem wel veranderd in 22. Want ze hebben de deur dichtgezet voor mij nu. Dus ik moet even kijken of we dat weer het armpje kunnen terugdrukken. Goed, deze hebt u in ieder geval binnen. En Kamervragen, dus de politiek is er nu ook mee bezig. Ja. Dus wie weet, leidt dit nog tot iets heel moois? Ik ga ervan uit, ja. Nieuwe lunchcultuur in Nederland. Ja, maar gezondheidskosten in Nederland, 110 miljard. Daar kun je zo 10 miljard van afhalen door gezond te eten. Dat is zo simpel, is het. Ja. Dank voor het gesprek. Rob Baan, eigenaar van microgroentebedrijf Koppert Kres. Jungle by Night, dat is een band uit Amsterdam met een schittermagische live reputatie. Ze spelen een mix van funk, jazz en rock. Vaak zijn dat instrumentale nummers, maar voor deze gelegenheid werkt Jungle by Night samen met Spinvis. Hier is hun liedje Oog om Oog. Ik klap de harten uit de maat. Te vroeg of weer te laat. De eerste tel is telkens kwijt. Waar is de tijd, waar is de tijd? Ze zeggen dat er binnenkort een einde aan de liefde komt. Maar bij gebrek aan hartbewijs laten ze de dromen vrij. Te veel geloof, te veel vertrouwd. Mijn eigen schuld, mijn eigen fout. De wekker maakt een vreemd geluid. Draait achteruit, draait achteruit. Het maakt niet uit welke dag het is. De regen zegt alleen maar wat ik toch al weet. Het maakt niet uit welke dans ik dans. Mijn liefde is genadeloos, zo scherp als glas. Op 13 september verschijnt er ook een nieuw album van Jungle by Night. Maar dit liedje staat er dus op, samen met Spinvis. Het heet Oog om Oog. Frits Spits is in de villa. Met hem ga ik praten naar aanleiding van de eerste avondspits. Dat is in 1978 geweest, op deze dag. Doen we zo meteen in Terug naar Toen. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Dorold Megens. 2 jaar na de roof bij kunstbeurs Tefaf in Maastricht heeft de politie 2 gestolen diamanten teruggevonden. En ook is er een nieuwe verdachte in beeld. Een vrouw die een auto huurde die met de roof te maken had. Vermomde en gewapende overvallers sloegen destijds met veel geweld vitrines op de kunstbeurs kapot. Ze namen sieraden mee ter waarde van tientallen miljoenen euro's. De gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog kan toch beginnen. Vorige maand stak de rechter daar nog een stokje voor, omdat de omgevingsvergunning niet in orde was. Organisaties als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten hadden de rechtszaak aangespannen. Die wezen op de milieurisico's van boren in de buurt van kwetsbaar natuurgebied. Nu is die vergunning aangepast en geeft het ministerie van Economische Zaken alsnog toestemming om te gaan boren. In Zuid-Afrika zijn parlementsverkiezingen aan de gang. Na 30 jaar van overwinningen lijkt het ANC zijn meerderheid te gaan verliezen. De voorzitter van die partij, president Ramaphosa, die hoopt door te kunnen, desnoods met een coalitieregering. Over de opkomst is nog weinig te zeggen. Wel zijn er vanochtend incidenten geweest bij stembureaus, zegt correspondent Alice van Gelder. Er zijn een paar kleine voorvalletjes geweest tot nu toe. 2 mensen zijn opgepakt omdat ze het werk van de kiescommissie zouden hebben belemmerd bij een stembureau. We weten daar niet echt heel veel meer van af. En er zou ook een demonstratie geweest zijn bij een ander stembureau. Een groep moest daar worden weggehaald omdat ze intimiderend zouden zijn. Het zou kunnen dat de uitslag morgenmiddag bekend is in Zuid-Afrika, maar officieel kunnen de stemmen een week lang worden geteld. Hansi Flick wordt trainer van FC Barcelona. De Duitse volgt Xavi Hernandez op, die eerder vandaag zijn contract in onderling overleg heeft laten ontbinden. Vrijdag werd al bekend dat hij weg zou gaan bij Barcelona. De 59-jarige Flick werd in september vorig jaar ontslagen als bondscoach van Duitsland. Daarvoor was hij trainer van Bayern München. Hoe gaat het op de weg? Helene de Geest bij de ANWB. Ja, er staat alweer 70 kilometer file. De meeste files leveren weinig vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier oponthoud. Verder zorgt de nasleep van een ongeluk op de A20 voor een behoorlijke file. Van Hoek van Holland naar Gouda bij Terbrechtseplein sta je 10 minuten vast. En wegwerkzaamheden veroorzaken file op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Petten. Daar een kwartier vertraging. En hoe gaat het met Jesper de Jong op Roland Garros, Jan Roels? Ja, speelt dus tegen Carlos Alcaraz. Het is een boeiende eerste set, hoor. Moet ik zeggen, breaks over en weer. Alcaraz leidt met 4-3 nu in die eerste set. Maar een breakkans, derde breakkans in deze game voor Jesper de Jong. Die gevarieerd speelt, die mee kan komen met het tempo van de grote ster uit Spanje. De nummer 3 van de wereld. Jesper de Jong die af en toe een dropshot speelt. Zeker vanaf de backhandkant zijn die vaker raakt. Daar scoort hij punten mee. Returneert van ver achter de baseline. Moet nu knokken voor dit breakpunt. Weet hij niet te maken. Dus juice in deze game bij een eerste set stand van 4-3 voor Carlos Alcaraz. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 29 mei 1978. Villa VD. Op die dag presenteerde Frits Spits op Hilversum 3 de allereerste avondspits. AB, hier de 6:10:15 over. Vacaturebank afgesloten, richt alle aandacht op de avondspits. Iedere maandag tot en met vrijdag. Een muziekweg zonder oponthoud. Hallo en van harte welkom. Ik ben maar een... Rechtstreeks, vanaf de A27, de hitweg bij uitstek, komen de hits voorbij. En een tegenligger, Robert Palmer. We hebben geen hond die stomt om even mee te nemen. Daar heb je de 3 meisjes van. We laten ons meeslepen, meevoeren door de hits. Als we maar een lift krijgen, ik geloof dat er daar inderdaad eentje stopt. De deur open doen. Imperials! Goedenavond, goedenavond, avond. Ja, Frits. Was ik dit? Ja. Ik ga praten met een man die al meer dan een half eeuw op de Nederlandse radio te horen is. Hier is... Frits Spits. Ja, hier ben ik. Ja, goh, ja, dit is net alsof het in een andere tijd was. Ik kan nauwelijks geloven nog dat ik dit was. Echt? Maar ik was het wel, natuurlijk. Maar het ligt inmiddels, Jurgen, zo ver weg dat ik denk daar niet zo heel veel meer aan. Nee. Nee. Maar zit je er met gêne dan aan te luisteren? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb mezelf voor iets geschaamd wat ik gedaan heb. Ik vind niet dat alles wat ik gedaan heb heel goed is geweest. Dat hoor je me niet zeggen. Maar me ervoor schamen heb ik gelukkig nooit hoeven te doen. Maar kijk, dit was natuurlijk de allereerste. Ja. We weten altijd dat zo'n eerste uitzending... Ja, altijd even net, je moet er even inkomen. Ja, zeker. Ik moest natuurlijk Willem Verkoten vervangen. En dat was nogal een naam in de radiowereld. Joost de Draaier. En ik wilde het op mijn eigen manier doen, maar toch wel... is het een erfenis die hij heeft nagelaten. En waar ik zuinig op wilde zijn. Dus die verantwoordelijkheid voelde ik ook wel. Ik was natuurlijk doodzenuwachtig die dag. Dat weet ik nog wel. Maar ik had wel het idee dat ik een goede formule had... en dat het wel zou komen. Dat vertrouwen had ik wel. Kijk, ik volg jou al jaren, want jij bent een van mijn helden, zeg maar. En voor vele radiomakers hier op het moment in Hilversum ook werkzaam. Ik hoor al gelijk Frits met de metaforen, de snelweg, de tegenligger die niet meegenomen wordt. Dat is echt wel jouw handelsmerk een beetje. Ik denk nu minder, maar vroeger was dat wel zo. Het paste ook meer in die tijd. Kijk, ik weet nog wel dat toen ik begon met de radio... maakte ik hele lange zinnen. Waarop mijn uiterste best deed om ze zo mooi mogelijk te laten klinken. Nou, dat heb ik een beetje afgeleerd. Want dat was ijdel vaak en het was te lang en niet mooi. En in de loop der jaren leer je dus wat overkomt... en hoe je het best kunt communiceren met je luisteraar. Want daar ging het mij altijd om. En daar gaat het me eigenlijk nog steeds om... dat je iets maakt voor een luisteraar. Het enige wat ik wil doen is... Goh, luister eens of hoor eens. Dit is zo de moeite waard. Mm. Wat vindt u er eigenlijk van? Ja. En dat is voor mij het principe van radio maken. En dat is het gebleven. Ja. Maar goed, jouw liefde voor taal en muziek werd hier heel mooi gecombineerd, natuurlijk ook in dit programma. Ja. Maar de liefde voor taal en muziek, gewoon voor het maken van radio. Ja. Dat is, en daarvoor heb je taal en soms muziek nodig, soms gesproken woord. Maar de liefde voor taal en voor muziek. Ja. En voor het samengaan van die twee. Ja. Jij sprak ons, luisteraars, ook altijd aan, vrienden van de avondspits. Ja. Want zo voelde je het dan ook als luisteraar. Dat je het samen met die presentator in Hilversum, die zo gepassioneerd en enthousiast was. Dat was ook zo, omdat ik ook niet meer. Ik wilde gewoon een van mijn luisteraars zijn. Ik wilde mij niet boven mijn luisteraars verheffen. Ik wilde gewoon een van jullie zijn. En dat heb ik altijd geprobeerd. Om het is niet anders dan op een zolderkamer met een stelletje vrienden te zeggen: goh, ik heb dit nou gelezen of ik heb dit gehoord. Ja. Moet jij nou eens luisteren? Wat vind jij er nou van? En die ander zegt misschien: ik vind helemaal niks. Ik snap er niks van dat je dit mooi vindt. Of hij zegt. Of zij zegt van: ik vind het wel mooi, je hebt groot gelijk. Ja. Dat is wat ik altijd gewild heb en wat ik eigenlijk nog steeds wil. Dat is leuk als je iets maakt en dat je dat met een ander kunt delen. Maar ook wel op een manier dat we, ik zeg maar even, wij zijn aan de andere kant gestimuleerd werden om creatief mee te doen. Bijvoorbeeld, de verzoekplaat is zo oud als de weg naar Rome, maar jij bedacht de poplimmering. Dat je er even iets voor moet doen om je favoriete liedje zeker, te horen. Zeker, en daar zijn prachtige vondsten. Er was zelfs een hele, de vriend van de avondspit, sommigen die hadden het genoten. Van, ik weet niet meer precies hoe het heet, maar van poplimmeristen. Dat was Erik Tichler, die maakte per dag wel drie poplimmericks. En de een was nog beter dan de ander. Dus er waren sommigen die waren er heel erg goed in. Ja. En het was natuurlijk een ontzettend leuk rijmpje om een plaat aan te kondigen. Ja. De poplimmerik, steunplaat herinner ik me. Dus de plaat die jij ondersteunde. Zeg van dat moet veel meer mensen horen. Mm-hmm. Allerlei spelletjes. De Nationale Hittest bijvoorbeeld. We hebben de man met de stofjas het archief even ingestuurd. Die kwam terug met deze opgave van... Het is een opname uit 29 mei 1980. Jee. Dag Jurgen. Hallo. Jurgen van den Berg, je bent 15 jaar, doet vanavond mee aan de Nationale Hittest. En als hobby's heb je onder meer DJ's en sport. En bovendien naar Radio Luxemburg luisteren. De hele dag of doe je dat alleen s'avonds? Nou, s'avonds, want dan zijn de Engelse programma's. En overdag ontvangen ze hem ook niet zo goed. Ja. En dan zijn de Duitsers bezig. Niet zo veel aan. Daar komen ze. Don't you do that to the boy. Rosie, John Armstrong op 21. Correct. Ellipse Incorporated, Funky Town op nummer 2. Ja. Kate Bush. Ja! Ja. Goed hoor, Jurgen. 1980, dat was twee jaar na het begin. Ik moest het ook even opzoeken, ja? Maar 1980. En op 29 mei deed ik mee toen. Ja, ja. Toen bestond het programma dus twee jaar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, was leuk. Ik werd 's middags gebeld door de dikke Blomberg. Belangrijk ook bij jou op de achtergrond natuurlijk. Zeker, Tom Blomberg. Ja. Ja. Kruip in de huid van, ook zoiets. Ja, dat vond ik wel zelf het mooiste spel dat ik ooit bedacht heb. Omdat dat wonderlijk mooie, dromerige radio opleverde. He, dan was er iemand die zegt, hallo, ik ben Elvis Presley. En dan stelde ik 5 vragen. En als ik dan niet bewezen had dat hij Elvis Presley niet was, dan was hij Elvis Presley. Ja. En op dat moment geloofde ik ook dat hij Elvis Presley was. Dat ik sprak met de King. En dat het mooiste is dat Leo Driessen, jou wel bekend natuurlijk, voetbalverslaggever, die kwam voor het eerst in de avondspits. Zo was die kruip in de huid van, bestond net. En toen had ik kruip in de huid van met Nadia Comaneci. Je weet wel, de frêle turnster. Ja. Ja. En Leo had dat hele spel nog nooit gehoord. Ik zeg, nou, goede avond, Nadia Comaneci. Ja, goedenavond. Het is een hele zware, madde stem. En het enige, hij had toen een snor. Het enige wat ik zag, was dat die snor een beetje omhoog ging. Ik heb het einde van de uitzending niet gehaald. Ja. Het was zo ontzettend grappig. Ja. Ik kreeg de slappe lach. Ja. Ja. Het mooiste was ook dat als degene dus straalde, omdat hij die vragen niet wist, dan zei hij, nee, ho, je bent dus niet Nadia Comaneci. Ja, je bent, en dan kwam het. Maar het is echt dat spel, dat vond ik prachtige radio. Ja. Frits, dank je wel. Ik weet dat jij het helemaal niet leuk vindt om over dit soort oude dingen te praten. Maar toch vind ik het mooi dat je hier was. Want ik nogmaals, je hebt zoveel mensen daar een plezier mee gedaan al die jaren. Ja, nou, ik denk er niet zo vaak meer aan, omdat ik nu nog een heerlijk programma maak. Daar heeft dat natuurlijk mee te maken. De taal staat op zaterdag. Waarin alles samenkomt wat ik bij de avondspits, bij Met het oog op morgen, bij Langs de Lijn en bij Tijd voor Twee heb geleerd. Dat komt allemaal terug in dat programma. Dus je praat over de basis van zoals het ooit is begonnen. Met een hoop lawaai, maar ook met een hoop vreugde en liefde voor de muziek en de taal. Nou wil ik eigenlijk de allereerste plaat draaien die jij toen draaide. Want dat doen we altijd. We zoeken altijd een plaat die hoort bij het onderwerp. Ja. Maar daar hebben we iets voor bedacht. We hebben achter Axel van den Ende, dichter, ken jij ook wel, gevraagd om speciaal voor deze gelegenheid een poplimerick te schrijven op Substitute van The Who. En de vraag is natuurlijk, wil je hem zelf even voorlezen? Ik ga dat proberen. Een plastisch chirurg sprak te spangen. Ik til alles op wat gaat hangen. Maar hoor ik hoe goed Frits de avondspits doet, weet ik, veerkracht is niet te vervangen. Substitute your life. De eerste plaat in de avondspits, 29 mei 1978. The Who and Substitute. We gaan naar Roland Garros. Eerste set zit erop, maar voor wie, Jan? Ja, voor Carlos Alcaraz, hoor. Hij is toch op stoom gekomen in die eerste set. Alles is gaan draaien, die vernietigende voorhand, het goede voetenwerk, de servers. Dropshots heeft hij ook geslagen. Eerste set met 6-3 naar Carlos Alcaraz op het Cours Philippe-Chatrier, waar het dak dus dicht is, omdat het regent in Parijs. Tweede set net begonnen. En de Jong laat zich niet intimideren eigenlijk. Zoekt weer de aanval op in deze servicebeurt van Alcaraz. Het is juice in de eerste game van de tweede set. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VBB. Ja, een bijzondere veiling in Parijs deze week. Daar worden 4600 historische menukaarten geveild. En die zijn niet van doodgewone bistro's om de hoek geweest, maar ze lagen op tafel bij koningshuizen en bij diplomatieke diners. Ik ga erover praten met culinair historicus Lisette Kruijf. Die zit in Frankrijk. Lisette, goedemiddag. En ja, dit is echt voor jou echt smullen, hè? Dit is werkelijk heerlijk, smullen, Jurgen. Het is wel een beetje veel. Niet alleen zijn het heel veel menus, maar het zijn ook nog menus uit tijden dat er heel veel gegeten werd. En wat zeggen die menukaarten over die mensen? Of ja, misschien wel over ons mensen? Het moet goed voorstellen dat in de tijd dat er nog geen televisie was, het eten met elkaar veel belangrijker was dan nu. Want je moest laten zien aan iedereen wie je was. En dat betekende dus dat je bijvoorbeeld als Franse president van hot naar her reisde om te laten zien dat je een verkiesbare en ontzettend goede president was. Dus je prikte echt overal een vorkje mee. Of dat nou in de ene grote stad was of bij de handbalvereniging die 100 jaar bestond. Er was altijd een enorm menu. Dus dat zegt heel veel over hoe er gegeten werd en hoe belangrijk zo'n diner was om te laten zien wie je was. We hebben er even eentje uitgepikt, hè? Charles de Gaulle krijgt bezoek van de Amerikaanse president John F. Kennedy. Wat eten ze dan? Oh, ze hebben een fantastisch Frans menu, dat is erg leuk. En Jackie Kennedy spreekt Frans. Dus dat maakt enorm veel uit. Jack daarentegen niet, dus die heeft voortdurend mot met mevrouw de Gaulle. Dat is ook wel weer grappig. Een ruzietje over hoe chic het tafelkleed is. Maar wat ze eten is een velouté sultane en een timbaaltje van tong. Dan gaan ze door naar rundvlees met allerlei groenten erbij. Dan krijg je een soort kip in aspic. Vervolgens krijg je een salade met dragon. Waarna we aan de Parfait Viviane gaan. Niemand weet wie dat is. Dus wanneer Jackie en Jack weer terug zijn bij papa en mama, Joe en Rose Kennedy, en er is weer zo'n groot familiediner daar, dan mag de Franse kokin van Rose en Joe komen uitleggen wat het allemaal is. Dus die Parfait Viviane is ook een toetje van hier tot Tokio met heel veel chocola en vanille-ijs, wat weer op smaak gebracht is met allemaal in kies geconfijte vruchtjes en alle toeters en bellen die je maar wil. Ja, en leg dit dan eens uit. Ik bedoel, was dit dan van de Gaulle een manier om indruk te maken op die jonge John F. Kennedy? Ja, het was zeker wanneer je in Versailles wordt uitgenodigd bij de president, dan komt echt alles uit de kast. Het is natuurlijk inderdaad dat prachtige damast dat er op tafel ligt, maar ook heel bijzondere serviezen. Dat is natuurlijk het land van de Sèvres porselein. En dat betekent dat er de tafels gedekt zijn met vaak eeuwenoude serviezen, die nog tot aan de laatste keizer toebehoord hebben. En het grappige is dat, wat kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen, maar ieder ministerie wat mensen moet ontvangen, dat heeft een eigen Sèvres-servies. En voor zo'n gelegenheid waar heel veel mensen zijn, komen al die serviezen uit al die ministeries naar Versailles toe, wordt het zilver opgepoetst en het ook al Franse kristal opgeblonken. En dan is het groot feest. Dus zowel qua ingrediënten, waarin ze laten zien wat ze in huis hebben als Frankrijk, charolais rund, foie gras, truffel. Dat komt allemaal op tafel. En de Gaulle hebben we nu als voorbeeld even genomen. Maar hoe stond, als je dat vergelijkt met andere Franse presidenten, hoe staan ze dan ten opzichte van elkaar? De een houdt er wat meer van dan de ander. De Gaulle, voor de Gaulle was het werk. Maar Sarkozy en Mitterrand, dat waren echt wel lekkere eters. En Macron staat toch wel om soberder en gezond bekend. Maar Mitterrand is toch de man die graag onder een servet nog een ortolaantjes zat weg te eten. Waar wij toch echt wel in de jaren 70, hè, in die tijd dat wij al lang zeggen van, nou, laten we die vogeltjes maar fijn in de boom laten zitten, voor zover we ze niet al hebben opgegeten. Ja. Was het ook een kwestie van elkaar overtroeven, zeg maar? Dus in dit geval was Kennedy bij de Gaulle geweest. Bij het tegenbezoek moest dat diner in Washington nog weer groter? Die tijd was eigenlijk wel een beetje voorbij, dat je elkaar steeds wilde overtroeven. De bedoeling was eigenlijk dat er een plezierige conversatie op gang kon komen, waardoor je een beetje buiten die harde diplomatie om gezellig met elkaar kon keuvelen en begrip voor elkaar kon krijgen, waardering voor mekaars land kon krijgen. Maar het is vooral een manier om te laten zien wat je als land te leveren hebt. Wanneer er gasten uit het buitenland naar Nederland komen voor een staatsdiner, krijgen ze ook altijd lekkere garnaaltjes, een mooie vis, Nederlands lam. Alles wordt echt naar voren gehaald om te laten zien hoe goed wij zijn culinair. Ja, en zo'n vogeltje opeten in zijn geheel, dat kan eigenlijk nu niet meer, vindt men. Hoewel, het gebeurt natuurlijk nog wel steeds. Foie gras hebben we natuurlijk heel veel discussie over. Zie je verandering ook in die menus bijvoorbeeld door de jaren heen? Ja, je ziet op twee manieren zie je veranderingen in de menus. Dat wil zeggen, ze worden korter. Men gaat niet meer een hele middag of een hele halve avond tafelen. Dus in plaats van 13 gangen worden dat er eerst 9 en dan worden het er 6. En nu is denk ik 3 of 4 en misschien 5 als je iets meetelt. Ook die hele riedel van dat je eerst oesters moet en dan soep en dan een koud en dan warm voorgerecht. En dat ze allemaal ingekrompen tot dat iets wat 45 minuten mag duren. Want er staat nog meer op het programma. En aangezien het niet meer zo belangrijk is dat je elkaar imponeert, want iedereen weet dat het ons goed gaat, dan kan je dus ook gewoon dat als een eenvoudige, nog voedzame maaltijd serveren. Dus dat is enorm veranderd. Ook een leuke die verandering is, wanneer koningin Elizabeth, helaas een paar jaar geleden overleden, naar Frankrijk komt, wenst zij altijd foie gras op het menu. Dus waar ze ook komt, krijgt ze iets met foie gras erin. In één keer stond er op het menu hérisson, egel. En toen was ze dus bang dat ze egeltjes te eten kreeg. Maar het was natuurlijk een ganzenlever gerecht. Het ganzenlever moest in de vorm van een egel met daarin stekeltjes van truffel. Dus zij was geheel gerustgesteld en heeft heerlijk zitten smikkelen. Haar zoon Charles daarentegen, die wil absoluut geen ganzenlever op de maaltijd zien in Frankrijk. Dus dat heeft hij ook niet gekregen. Dat klinkt allemaal heel diervriendelijk, maar die diervriendelijkheid gaat alleen om die ganzen. Wanneer je ziet wat er verder op zijn menu staat, dan verdienen de dieren verder niet zoveel dierenliefde als de gans. Ja. Staat er ook wel eens iets echt, ja, gewoon echt smerigs op zo'n menukaart? Ja. Ja, ik weet niet hoe jij met de Franse keuken bent, Jurgen, maar ik ben niet heel erg gek op boudin noir, zwarte, zeg maar, bloedworst. Maar dat komt ook wel voor wanneer men ergens is waar dat absoluut het streekgerecht is. En men wil heel graag pronken met wat voor geweldige regionale keuken men heeft. Ja, dan kan er dus wel zoiets als boudin noir opstaan. Ja, ja, ja. Nou zijn die kijkdagen voor deze menus. Zit er iets tussen wat jij zo graag zou willen hebben? Nou, dat gaat wel om de kunstzinnige soort. Want menukaarten worden over het algemeen heel mooi versierd. Dus er zit iets van kunst op, of ze zijn soms ook op zijde gedrukt. En je hebt menukaarten die zijn van prachtige koortjes en lintjes en goudopdruk voorzien. Maar in de jaren 20 heeft Alfons Mucha voor een bepaalde gelegenheid een zijde menukaart bedrukt met een prachtig ontwerp. En ja, dat is wel heel schitterend. Maar voor de rest denk ik, het zou het mooiste zijn als zo'n hele collectie bij elkaar bleef en bijvoorbeeld in een grote bibliotheek terechtkwam waar die voor iedereen toegankelijk is. Ja. Want het mooie daarvan zit hem vooral in hoeveel het is, zodat je een periode kan bestuderen. Of wanneer gaan we opeens over op de caviar? Want dat is ook toe te kennen aan een bepaalde periode. Of en wanneer laten we de oesters varen? Je kan er heel mooi trends in ontdekken. Het is prachtig ook om te zien hoe de ontwerpen veranderen, hoe het menuleer verandert. Maar om te zeggen van, nou, ik pik er eentje uit voor mijn eigen collectie, dat zou ik toch behoorlijk asociaal vinden. Nou ja. Je hebt je spaarvarken nog niet omgedraaid. Maar ik begrijp, je hebt nog wel een groot wens op een lijstje staan, toch? Als het gaat over menukaarten.

Ruim 2 jaar geleden werd hij beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rietbergen gaf zijn grensoverschrijdend gedrag toe en vertrok bij The Voice. Bij gevechten met Hamas in het grensgebied met Egypte zijn vandaag 3 Israëlische militairen gedood. Dat maakte het Israëlische leger bekend. Een veiligheidsadviseur van premier Netanyahu zegt dat het leger inmiddels 75% van het gebied tussen Egypte en Gaza bij Rafah onder controle heeft. Of dat klopt is niet vast te stellen. Wel valt uit informatie van de denktank Institute for the Study of War op te maken dat in ongeveer 3/4 van de bufferzone een Israëlische operatie aan de gang is. Het onderzoek naar de juwelenroof op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht van 2 jaar geleden heeft de politie naar een nieuwe verdachte geleid. De overval op de prestigieuze kunstbeurs was op klaarlichte dag. Vermomde en gewapende overvallers sloegen vitrines in met een moker. De sieraden die werden gestolen hadden een waarde van miljoenen euro's. 2 diamanten zijn nu ook teruggevonden, vertelt de politie. Eentje is getraceerd in Israël en eentje in Hongkong. En via onderzoek, via de GIA, dat is een speciaal instituut in New York, daar zijn ze uiteindelijk opgedoken. En die hebben we kunnen terugbrengen naar een van de colliers die gestolen is tijdens die brutale roof. Iedere diamant heeft specifieke kenmerken en op die manier zijn we erachter kunnen komen. Naast de nieuwe verdachte zijn er nog 2 vrouwen in beeld gekomen die de vluchtauto, een huurauto, hebben ingeleverd. In een onderzoek naar Russische inmenging zijn invallen gedaan in huizen en kantoren van medewerkers van het Europees Parlement. Onder meer bij medewerker van Forum, parlementariër Marcel de Graaf. De politie wil weten of politici uit onder andere Nederland, Duitsland, België en Hongarije zijn benaderd om de campagne te beïnvloeden van de Europese verkiezingen. De meeste pensioenfondsen denken dat ze in 2026 het nieuwe pensioenstelsel gaan invoeren. Een half jaar geleden dachten 25 fondsen dat ze dat begin volgend jaar al gingen doen. Maar dat zijn er nu nog maar 3, melden toezichthouders AFM en DNB. De fondsen hebben veel tijd nodig om de pensioenen om te rekenen naar de nieuwe individuele pensioenpotjes. FC Barcelona heeft een nieuwe trainer. Het is Hansi Flick, de Duitse bondscoach die vorig jaar werd ontslagen. Flick wordt bij Barcelona de opvolger van Xavi Hernandez, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Vliegbasis Leeuwarden neemt maatregelen tegen de PFOS-vervuiling op en rond de basis. PFOS valt in de categorie kankerverwekkende stoffen met de naam PFAS. Op de vliegbasis zijn 13.000 keer meer van die stoffen gemeten dan is toegestaan, zegt de Dijkgraaf. We hebben zeer hoge PFOS, maar ook PFAS aangetroffen in het oppervlaktewater op de vliegbasis. Ook in de waterbodem, ook in het riool. En alle bemonsterde afvoeren op de basis. Dat betekent dat er ook nu nog verontreiniging vanaf de vliegbasis in het oppervlakte en in het rioolwater terechtkomen. De vervuiling komt mogelijk door chemisch blusschuim dat jarenlang werd gebruikt. Na de zomer wordt een stuk grond op de vliegbasis Leeuwarden afgegraven. Later moet ook de omgeving worden schoongemaakt door het regionale waterschap, zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. Wetterschip Friesland komt daarnaast met een juridische procedure tegen de vliegbasis. Nu vaststaat dat de vliegbasis de veroorzaker van de PFOS-vervuiling is, is het wetterschip verplicht om de gemaakte kosten te verhalen volgens het beginsel de vervuiler betaalt. De commandant van de vliegbasis maakt zich geen zorgen over de vervuiling, omdat er maatregelen zijn genomen toen bekend werd dat er gevaarlijke stoffen waren. De Verenigde Staten krijgen nieuwe reuzenpanda's van China. De dierentuin in de hoofdstad Washington, D.C., krijgt eind dit jaar 2 beren, nadat het eerder nog 3 panda's moest inleveren door oplopende spanningen tussen de VS en China. First Lady Jill Biden kondigde het nieuws enthousiast aan. We can't wait to celebrate this historic moment here in our nation's capital. Join us! It's official! The pandas are coming back to D.C. China leent sinds de jaren 50 reuzenpanda's uit aan verschillende landen. Het is een manier om de banden te versterken met zogeheten panda-diplomatie. De nieuwe beren voor Washington kunnen duiden op een verbeterde relatie met China. Later dit jaar komen er ook nieuwe panda's in San Diego. En in Atlanta zijn nog altijd 4 panda's te zien. Het weer, buien met kans op onweer en hagel. Verder ook af en toe wat zon. 16 tot 18 graden is het. Morgen opnieuw wisselvallig en ook dan een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat er bijna 100 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heeft het verkeer last van water op de weg bij Hilversum. Er was een rijstrook dicht, die is inmiddels weer vrij, maar vanaf Naarden is de vertraging wel 20 minuten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Roosteren en Sint-Joost 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging. En het is wat drukker op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte. Daar sta je ook een kwartier in de file. Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Daar gaat hij dan. Geweldig. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Sybrand Stating bedacht de allereerste elektrische auto. En die wil ik natuurlijk gaan nabouwen. 3, 2, 1. Jekels jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum Gouda. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen gaan we praten over de voetbalhymne bij uitstek. You never walk alone. Maar eerst is het tennis op Roland Garros. De partij tussen Jesper de Jong en Carlos Alcaraz. Eerste set was voor de Spanjaard. Hoe gaat het in de tweede, Jan? Ja, het is genieten van vooral heel mooi tennis van beide kanten. Het is in die tweede set 2-1 voor Carlos Alcaraz. Een lange servicebeurt voor Jesper de Jong. Veel voordeel, dan weer terug naar Juice. Nu ook weer Juice. Net een schitterende tweede opslag van de Jong. Dan de return van Alcaraz. En dan weet de Jong net die volley niet weg te leggen. Dus is voor de vijfde keer Juice in deze game. 6-3, 2-1 voor Alcaraz op Cours Philippe Chatrier, waar het dak nog steeds dicht is, want het regent nog steeds in Parijs. Wist u dat dit lied eerder in het voormalige Diekmansstadion van FC Twente te horen was dan op Anfield Road, de thuisbasis van Liverpool? You Never Walk Alone, bekend geworden natuurlijk van Jerry and the Pacemakers. Te horen bij Liverpool dus, maar ook in Rotterdam-Zuid. Bij Feyenoord schalt hij geregeld uit de speakers. Maar ook bij FC Twente, als de spelers daar het veld op komen. ESPN heeft een hele documentaire gemaakt over You Never Walk Alone. En in de villa zijn documentairemaker Dirk Beers. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En de archivaris van Sportclub Enschede, Ab Gellekink. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Dirk, even bij jou beginnen, want Ik zei Jerry and the Pacemakers. Ja, veel mensen kennen natuurlijk de uitvoering van Lee Towers, maar die kwam nog weer na Jerry and the Pacemakers. Maar zelfs die van Jerry is niet het origineel, hè? Nee, het is eigenlijk al een heel oud nummer. 45, de musical Carousel, wat ook weer een bewerking is van een nog oudere toneelstuk, geloof ik, uit Hongarije. Maar in 45 is het eigenlijk op plaat gezet door Rodgers en Hammerstein. Dat zijn de schrijvers, die ook bekend zijn van de Sound of Music. Ja, het beroemde schrijversduo eigenlijk. En die Jerry Marsden heette die, hè? Die dacht in de jaren 60, hey, dat is een leuk deuntje, daar gaan we een liedje van maken. En hij was niet eens de eerste, hè? Maar die uitvoering, hij is natuurlijk, ik hoor nou weer, het is toch prachtig. Is schitterend. Ja, kan niet anders zeggen. Die uitvoering is niet te horen geweest in het Diekman. Maar het lied dus wel. Maar ja, Elvis heeft het gedaan. Ja. Roy Hamilton, Barbra Streisand, noem ze maar op. Frank Sinatra. Dus het is door talloze mensen, artiesten uitgevoerd. Ja. Meneer Gellekink, 9 mei 1959, Enschede. Ja. Ja. Wat gebeurde er die dag? Een historische dag, voor mijn gevoel destijds de dag van mijn leven. Toen kwam namelijk de beroemde band van Louis Armstrong. Die kwam naar het Diekmanstadion in Enschede voor een avondconcert. Ja, de wereldberoemde Louis Armstrong. Ja, ik was een jongen van 15. Ik was een gemiddelde jazzliefhebber. Maar dat opeens de misschien niet de beste jazzmuzikant, maar toch wel de bekendste jazzmuzikant naar Enschede kwam. Dat was zoiets bijzonders. Daar moest je naartoe. Ja. We hebben een klein stukje van het Polygoonjournaal uit die tijd. Laten we even luisteren. Natuurlijk bracht de band tijdens dit 2 uur durende optreden ook tal van instrumentale nummers ten gehore. Zoals You Never Walk Alone. Ja. Bijzondere versie van You Never Walk Alone. En met alle respect voor Enschede, maar hoezo kwam wereldster Louis Armstrong daar terecht? Louis Armstrong was met zijn band op tournee in Duitsland voor een aantal weken in die tijd. En de band werd op een gegeven moment uitgenodigd door de jubilerende studentenvereniging van de Hogere Technische School in Enschede. Die vierden hun 8e lustrum en waren op het idee gekomen, hey, die band die toert door Duitsland, kunnen we die niet engageren? Ja. En op een of andere manier lukte dat om een extra concert in Enschede in te passen. Eigenlijk, Dirk, is misschien wel eerst een van de eerste stadionconcerten in Nederland geweest. Dat is al heel bijzonder, maar dit verhaal ook. Een studentenvereniging die dan, we bestaan 40 jaar. Ja, laten we Louis Armstrong even bellen. Nou, maar dat is niet voort, dat is een krankzinnig idee. Want zeg maar, de popmuziek, de rock and roll moest eigenlijk nog komen naar Europa. Die jongens, bij wijze van spreken, dachten van, laten we Bruce Springsteen eens polsen. Nou, en het is nog gelukt ook. Dus dat kun je al niet voorstellen dat gelukt is. Ja. En ze hebben het voor elkaar gegeven. En heeft een hele rondrit ook door de stad gemaakt nog, begrepen. Ja, dat was een beetje kneuterig, mag ik wel zeggen. Want ze werden ergens op een zengel in Enschede in een soort paardentram gezet, voorafgegaan door een stoffen olifant. Want er moest er natuurlijk textiel omheen hangen, want dat ging uiteindelijk om de studentenvereniging. En voorafgegaan door een soort boerenblaaskapel. Ja, je houdt het niet voor mogelijk in samenhang met Armstrong. Die zal ook een dag hebben. Ging net een aantal kilometers door de stad, dus die heeft zich ogen uitgekeken. Wat doe ik hier? Ja. En ze had ook nog iemand door het stadion met een trompet gestuurd dat het goed te horen was of zo? Ja, kijk, men ging ervan uit dat daar 20.000 toeschouwers zouden komen. En ja, die willen natuurlijk allemaal een goed stuk muziek horen. Ja. Dus er was een aantal dagen van tevoren een trompetist op de middenstip gezet. En die heeft het geluid getest. Die heeft zich de longen uit zijn lijf geblazen. En zo is het gegaan. En hoeveel mensen kwamen er uiteindelijk? Er kwamen een kleine 5.000 mensen. Ah, ja. En dat was heel vervelend voor een aantal winkeliers in Enschede. Want die hadden zich garant gesteld voor 15.000 kaarten. Want je begrijpt wel, die studentenvereniging had geen geld. Ja. Die hebben gedacht, oh jee, nou kom Armstrong, wie betaalt dat? En die hebben een aantal winkeliers enthousiast gemaakt. Ja. En de volgende vraag was, Waar laat je 15 of 20.000 man? Ja, in het stadion Diekman. Ah, nou. Zo kwam dat dus. Ja. Dirk, we maken even een sprong in de tijd. Want You Never Walk Alone, wereldberoemd intussen, dat lied natuurlijk. Dat het bij de thuiswedstrijden van Twente wordt gespeeld. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat heeft zijn oorsprong eigenlijk bij de transfer van twee toenmalige topspelers van Twente. Dat waren Frans Thijs en Arnold Muren. Die gingen naar Engeland. Die gingen naar Ipswich. En toen zijn veel supporters ook naar Engeland gegaan. Die hebben die sfeer geproefd in Ipswich. Andere wedstrijden. Die zijn toen helemaal bevangen geraakt door wat ze daar. Het gezang, de energie, de sjaaltjes boven. Dat vonden ze prachtig. Dus die kwamen terug naar Diekman. Ja, legendarisch stadion, maar niet het meest sfeersvolle. Een enorme sintelbaan eromheen. Je kon niet zomaar de spelers publiek. Zat toch echt een fysieke, letterlijke afstand tussen. Zij wilden sfeer in het Diekman. En zij zijn toen Engelse liederen gaan zingen. Waaronder You'll Never Walk Alone. Nou, dat is aangeslagen. Dat begint met een mannetje of 15, 20. Op een gegeven moment zingen de honderden mensen zingen dat. Maar en Twente had op een gegeven moment nog geen opkomstlied. Hè. De spelers gingen gewoon het veld op. Ze gingen voetballen. Ze hadden niet zoals bij Feyenoord of bij Sparta. De Sparta-marsch. Ja. Prachtig. Had Twente niet. Het was de vraag van, wat past bij ons? Wat vinden wij mooi? Nou, You'll Never Walk Alone, dat zongen ze toch al. Hebben ze dat eigenlijk geïntroduceerd? Ja. En dat is nu ook echt deel geworden, niet alleen van de club, maar dat hoort bij de regio Twente. Ja. Weet je wel, bruiloften, You'll Never Walk Alone. Uitvaarten, You'll Never Walk. Dus het past altijd. Ja. Het is natuurlijk een prachtig nummer. Ja. En dat is toch vergroeid geraakt, ook met die club. En jij bent voor die documentaire ook naar Liverpool gegaan en daar gesproken met de stadionspeaker op Anfield Road. Wat is zijn betrokkenheid bij dat nummer? Nou, dat is ook wel een bijzonder figuur. Hij is eigenlijk heel onderkoeld als je hem hoort, als je in Liverpool in het stadion bent. Maar dat is een icoon. Die is al 53 jaar. Dat is volgens mij de langzittende stadionspeaker ter wereld. En die speelt You'll Never Walk Alone. Ja, zijn voorganger deed het al. Vroeger stond hij zelf op de kop. Op de kop zongen ze ook liedjes van de Beatles en zo. En dat was echt een ding. Hè? De BBC ging in 62 een reportage maken in Liverpool. Want daar werd gezongen zoals er nergens gezongen werd. Dat was nog helemaal niet normaal dat er zo hard gezongen werd. Daar zijn ze begonnen met Beatles, met Jerry and Pacemakers. En deze man die stond toen nog op de tribunes, is later stadionspeaker geworden. Zijn voorganger draaide al You'll Never Walk Alone. Dat is blijven hangen. Dat werd het lied van Liverpool. En hij heeft dat 53 jaar lang, en nog steeds draait hij dat voor elke thuiswedstrijd. Ja. Dus die man, ja, zijn leven is totaal verweven met dat lied. En meneer Gellink, als u nu in de Grolsvesten zit en dat lied klinkt, wat doet dat met u? Nou, dat zal ik u eerlijk vertellen, want ik kom bijna nooit in de Grolsvesten. Wat? Ik ben nog steeds lid van Sportclub Enschede, van de voorloper van FC Twente. En ik geloof dat ik in de 25 jaar dat de Grolsvesten bestaan, dat ik 2 wedstrijden heb gezien. Ja. Maar u kunt wel meepraten over die allereerste keer dat nummer echt gespeeld werd in het stadion door de band van Louis Armstrong. Ja. Daar was u bij. Het was wel zo dat niemand, althans ik denk bijna niemand, dat lied op dat moment herkend heeft. Nee. Het was omdat het eigenlijk 4 jaar later door de versie van Jerry and the Pacemakers pas echt bekend is geworden. Ja, maar goed, we hebben het net ook een stuk gehoord. Het was wel vrij geïnterpreteerd, zeg maar, een beetje jazz. Het is moeilijk meezingen, laten we zo zeggen. Je drukt wat toets in en het klinkt al gauw als jazz. Dank dat u hier was. Archivaris van Sportclub Enschede, Ab Gellinkink, en documentairemaker Dirk Beers. De documentaire You Never Walk Alone is morgenavond te zien op het open kanaal van ESPN om 8 uur. Uit gelegenheidsduo Silk Sonic was dat. En States. Nieuws. Snipper. Ja, een nieuw snipper. Gaan we dit keer een rondje doen met de bellers. Die hebben we de afgelopen dagen een beetje verwaarloosd. Dus dat gaan we nu even inhalen. Dus een snel rondje met de bellers. U belt 0800-1101 als u het antwoord weet op de vraag bij dit fragment. Nou, deze hoeveelheid regen was zeker uitzonderlijk. Het is waarschijnlijk de natste of de ene natste. Het hangt er nog een beetje om mei maand sinds het begin van de metingen in 1906. Ja, fragment uit het Radio 1-journaal van vanochtend. Volgens het KNMI stevend de maand mei af op de natste meimaand sinds de metingen. In welke plaats is het KNMI ook alweer gevestigd? Makkelijk, makkelijke vraag, maar je moet het maar net weten. 0800-1101 als u het weet. Dus in welke plaats zit het KNMI? Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Sipco dan van Groningen. Sipco. Ja. Zeg het maar. De Bilt. Ja, de Bilt. Al sinds 1897 daar in de Bilt. Die locatie wordt vanwege de centrale ligging als representatief gezien voor Nederland. Hoe is het weer bij jou op het moment, Sipco? Ja, het gaat nou alweer een beetje beter. Het is grijs, maar een klein beetje zon komt erdoor. En waar is dat? In Groningen, de stad. Ah, in stad Groningen. Oké, nou, het is hier ook echt één grote hoosbui geweest. Ongeveer het halve mediapark stond blank. Ja, kijk, kan goed gebeuren. Het heeft jou in ieder geval opgeleverd een spel kaarten met het Max-logo erop. Maar we gaan door voor de Max-sokken. Volgens het KNMI is een natuurlijk klimaatfenomeen de mogelijke oorzaak van de regenachtige maanden. Hoe heet dat fenomeen? Oude bekende. El Niño. El Niño. Komt gemiddeld eens in de 2 tot 7 jaar voor en duurt meestal 9 tot 12 maanden. Dan gaan we voor het Villa VDB Keukenschort. De afgelopen week kregen diverse plekken in Nederland te maken met enorme hoosbuien. De meeste neerslag tijdens zo'n hoosbui viel volgens het KNMI vorige week in een Fries dorp. Dus over de grup. De post. Ah, ah, ik hoef ook niks meer te zeggen, want dat weet hij ook gewoon. Ja, nou ja, dat is voor iemand in Groningen natuurlijk niet zo heel ver weg buiten post. Nee, inderdaad. Nee, dat is vlakbij. Hartstikke goed. Er viel daar meer dan 100 mm neerslag in een uur. Dat is 2 keer de hoeveelheid regen die normaal gesproken in de hele maand valt. Kun je nagaan? No. Alles keurig op een rij, Sipco. Wij stoppen dat in een envelop en dat komt naar jou toe in Groningen. Blijf even aan de lijn voor alle gegevens en dan noteren we dat. Super, dankjewel. Fijne uitzending. Yo, fijne woensdag. Hoi. Yo, hoi. Hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, she broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need her loving it, I'm not ashamed. Now hush, early in the morning, late in the midnight, I'm only little and needed now, got to have it. I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, she broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, she broke my heart, but I love her just the same. Now hush. Billy Joe Royal was dat en hush. Nog even naar de tennis op Roland Garros. Jesper de Jong tegen Carlos Alcaraz. Jan Roels. Eerste set dus voor Alcaraz. Tweede set 4-3 voor de Spanjaard. Nog geen breaks. Dus Jesper de Jong doet fantastisch mee tegen de wereldtopper als derde geplaatst. Hier natuurlijk Carlos Alcaraz in het Cours Philippe-Chatrier. Dat heel erg vol zit natuurlijk. Want op de andere banen wordt niet gespeeld. Omdat het nog steeds regent in Parijs. Eigenlijk hetzelfde weer. Zoals hier dus de mensen die dan een kaartje hebben. Want dan moet je een apart kaartje verkopen voor Cours Philippe-Chatrier. Hebben geluk dat ze deze wedstrijd kunnen bekijken. De Jong gaat nu serveren. Bij die 6-3, 4-3 achterstand. Maar zoals gezegd nog geen breaks in die tweede set. Want de Jong kan dus nu weer zijn eigen servicebeurt gaan binnenhalen. Hij serveert goed, hij beweegt goed, hij heeft vertrouwen. Het is kortom een leuke wedstrijd om te zien tot dusver. Blijven die partijen natuurlijk volgen vanmiddag hier op NPO Radio 1. Te beginnen zometeen in Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Hey Jurgen, goedemiddag. Ja, we hadden het over auto's. Carlo Brands is hier aangeschoven, autosjournalist. We gaan het ook over auto's hebben. SUV's. Ruim de helft van de verkochte auto's is inmiddels SUV. Waarom willen wij zo graag rijden in die SUV? Want we moeten toch allemaal zuiniger en milieubewuster worden? Gaan we meer over horen. Dus het komend half uur hier op deze zender. Morgen is er weer een nieuwe villa. Marco van Leeuwen is dan te gast. Hij is voorzitter van de Internationale Seeds Federation. Het gaat dus over zaden. De prijs van tomatenzaad, ik weet niet of u dat wist, die overstijgt op dit moment de goudprijs. En dus zijn er ook ineens allerlei criminelen bovenmatig geïnteresseerd in tomatenzaad. Terug naar toen, 1994. Ruud Gullit maakte bekend dat hij niet mee zou gaan naar het WK in Amerika. Frits Barend maakte het allemaal van heel dichtbij mee en komt daarover vertellen. En kinderboekenschrijver Jacques Vriend schuift aan. Voor zijn nieuwe boek dook hij in de geschiedenis van kermiskinderen. Dat morgen in de villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.